Bismillahirrahmanirrahim. 214. Yoksa siz sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle yoksulluk, öyle sıkıntı gelmiş ve öyle sarsıntıya uğramışlardı ki nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Burada iman, tecrübe ve imtihan gündeme geliyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala sizden önce geçen milletlerin başına gelen olaylar sizin başınıza gelmeden, tecrübe edinip denenmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve mütakiben de onlara öyle yoksulluk, sıkıntı gelmiş ve sarsıntıya uğramışlardı ki buyuruyor. Bu hastalık, dert, acı, musibet, felaket, açlık anlamındadır. Evet. Onlar düşmanlarından korktukları için büyük bir sarsıntıya uğramışlar ve çok zor bir imtihandan geçmişlerdi. Bakın Habbab İbn Eret der ki biz Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü bizim için Allah'tan yardım istemeyecek misin? Bizim için Allah'a dua etmeyecek misin? Dedik. Aleyhisselatü Vesselam sizden önce geçenlerden birinin başının ortasına testere konur ve ayağına kadar kesilirdi de bu onu dininden döndürmezdi. Demir taraklarla taranır, etiyle kemiği ayrılırdı da bu onu yine dininden döndürmezdi. Sonra aleyhissalatü vesselam Allah'a and olsun ki Allahü Teala bu dinin hakim olmasını arzu etmekte. Öyle ki yolcu Sana'dan bineğine binecek, Hadramut'a kadar gelecek, Allah'tan başkasından ve koyunları içinde kurttan başkasından korkmayacak. Ne var ki siz çok acele davranan bir topluluksunuz buyuruyor. Evet. Bizans İmparatoru Heraklius Ebu Sufyan'a Hazreti Peygamber hakkında sual sorduğu zaman onunla hiç savaştınız mı demiş. O da evet savaştık karşılığını veriyor. Heraklius aranızda savaş nasıl oldu dediğinde Ebu Sufyan bazen biz yendik bazen o yendi deyince Heraklius peygamberler böylece denenirler. Sonra neticede onlar kazanırlar demiştir. Sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden, yani onların başına gelen haller sizin başınıza gelmeden önce mi? Onlara öyle bir yoksulluk, sıkıntı gelmiş ve sarsıntıya uğramışlardı ki, nihayet peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyorlardı. Düşmanlarına baskın gelmek istiyorlardı. Kurtuluşun ve rahatlığın çabucak gelmesini arzu ediyorlardı. Sıkıntı ve şiddet anında ferahlık bekliyorlardı. İşte bunlara Allah Subhanahu ve Teala bilesiniz ki Allah'ın yardımı muhakkak pek yakındır diyor. Evet. Her zorluğun bir kolaylığı vardır. Şiddet ne derece fazla olursa yardım da o derece çabuk gelir. Bunun için Allah Subhanahu ve Teala bilesiniz ki Allah'ın yardımı muhakkak pek yakındır buyurmaktadır. 215 Sana ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki hayırdan her ne infak ederseniz babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yolcuların hakkıdır. Ve her ne kadar hayır işlerseniz şüphesiz ki Allah onu bilir. Bu ayet gönüllü ihsan konusundadır. Suddi bu ayetin zekat ayetiyle nesedildiğini de söyler. Ancak bu görüş üzerinde durulması gerekir. Ayetin anlamı sana nasıl infak edeceğini soruyorlar. Ve Allah Azze ve Celle ayetin devamında babanın, akrabanın, yetimin, yoksulun, yolcunun hakkıdır buyurarak yani hayır yoluyla bu şekilde sarf ediniz diyor. Nitekim hadis-i şerifte de kardeşlerim, anan ve baban, bacın ve kardeşin sonra sırasıyla sana yakın olanlar diye bu sıra belirtilmiştir. Allah Subhanahu ve Teala ve her ne hayır işlerseniz şüphesiz ki Allah onu bilir buyurmaktadır. Yani sizden her ne türlü iyi fiil sadır olursa muhakkak Allah onu bilir ve buna göre en uygun mükafatı verir. Doğrusu Allah kimseye zerre miktarı zulmetmez. 216. Hoşunuza gitmediği halde cihat üzerinize farz kılınmıştır. Bir şey hoşunuza gitmediği halde sizin için hayırlı olabilir. Bir şey de hoşunuza gittiği halde sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Burada cihadın farziyeti gündeme geliyor. Allah Subhanahu ve Teala düşmanların şerrini İslam diyarından def etmek için Müslümanlara cihadı farz kılmıştır. Zühri diyor ki, cihat ister savaşsın ister otursun herkese vaciptir. Oturan kendisinden yardım dilendiği zaman yardım etme, imdat istediği zaman imdada koşma, savaşa katılması bildirildiği zaman savaşa gitmek zorundadır. Eğer kendisine ihtiyaç duyulmazsa ancak o zaman oturabilir buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim savaşmadan veya kendini savaşa hazırlamadan ölürse cahiliyet ölümü üzerine ölür buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'nin fethi günü de şöyle buyurmuş: fetih gününden sonra hicret yoktur, yalnızca cihat ve niyet vardır. Siz savaşa çağrıldığınız zaman savaşa koşun buyurmuştur. Hoşunuza gitmez ama sizin için zor ve meşakkatli bir iş olmakla beraber cihat üzerinize farz kılınmıştır. Savaş hoşa gitmez. Çünkü savaşta öldürülme, yaralanma olduğu gibi düşmanlarla didişme ve yolculuğa katlanmak zarureti de vardır. Bir şey hoşunuza gitmediği halde sizin için hayırlı olabilir. Evet. Savaş sizin için hayırlı olabilir. Çünkü ardından düşmanlara karşı zafer ve galibiyet gelir. Onların ülkelerini, mallarını, çoluk çocuklarını elde etmek mümkün olur. Bir şey de hoşunuza gittiği halde sizin için kötü olabilir. Bu her konuda böyledir. Dolayısıyla hüküm umumidir. Kişi bazen bir şeyi sever, ancak o şey kendisi için faydalı ve hayırlı olmaz. Savaşa gitmeyip oturmak da bu şekildedir. Arkasından düşmanın ülkeyi istilası ve idareyi ele geçirmesi mümkün hale gelir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. O sizin hakkınızdaki her şeyi en iyi bilendir. Sizin dünyanız ve ahiretiniz için neyin daha faydalı olduğunu en iyi o bilir. Öyleyse onun buyruğuna uyarak emrine icabet edin ki doğru yolu bulmuş olasınız. 217 ve 18. Sana haram aydan ve onda savaştan soruyorlar, de ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gitmelerine engel olmak, onun ehlini oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Fitne katilden de beterdir. Kafirlerin güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşa devam ederler. Sizden her kim dininden döner de kafir olarak ölürse onların yaptığı ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir ve onlar cehennem ehlidirler. Orada temelli kalacaklardır. Şüphe yok ki iman edenler, hicret edip de Allah yolunda savaşanlar, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah gafurdur, rahimdir. Haram aylarda savaşma gündeme geliyor bu ayetlerde de. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz başlarında Ebu Ubeyde İbni Cerrah olmak üzere bir grubu savaşa göndermiş. Bunlar savaş için yola çıkmak üzereyken sahabe ağlayarak Aleyhissalatü vesselamın yanına gelip oturmuş. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam onun yerine Abdullah İbni Cahş'ı göndermiş ve ona bir mektup yazarak falanca yere ulaşıncaya kadar bu mektubu okumamasını emretmiş. Sonra da arkadaşlarından hiç kimseyi birlikte yürümeye zorlama. Abdullah İbni Cahş mektubu okuyunca İnna lillah ve inna ileyhi raciun deyip Allah ve Resulünün emri başım gözüm üstüne demiş. Resulullah'ın emrini arkadaşlarına duyurup mektubu okumuş. İki kişi geri dönmüş. Ötekiler kalmıştır. İbni el-Hadremit ile karşılaşıp onu öldürmüşler. O gün Recep mi veya Cemaziyel evvel mi olduğunu bilmiyorlarmış. Bu sebeple müşrikler Müslümanlara haram aylarda adam öldürdünüz demişler. Bu vaka üzerine Allah subhanahu ve teala sana haram aydan ve onda savaştan soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük günahtır ayetini inzal buyurmuştur. Evet. 219. Sana içkiden ve kumardan soruyorlar. De ki ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Günahları ise faydalarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyaçlarınızdan artanı düşünesiniz diye Allah size ayetleri böyle açıklıyor. 220. Dünya ve ahiret konusunda ve sana yetimlerden soruyorlar. De ki onun için ıslahta bulunmak hayırlıdır. Eğer kendileriyle bir arada yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncularla ıslahçı olanları bilir. Eğer Allah dileseydi sizi muhakkak zahmete sokardı. Şüphe yok ki Allah azizdir, hakimdir. Burada içki ve kumardan bahsedilerek giriyor. Hazreti Ömer o içki yasağını bildiren ayet-i kerime nazil olunca Allah'ım içki konusunda rahatlatıcı bir açıklama gönder diyor. Ve Bakara suresindeki bu ayetin baş tarafı nazil oluyor. Bunun üzerine Ömer çağrılıp ona ayet okunuyor. Ömer yine Allah'ım bize içki konusunda rahatlatıcı bir açıklama gönder diyor. Bunun üzerine Nisa suresindeki ey iman edenler sarhoşken namaza yaklaşmayın ayeti nazil oluyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın görevlendirdiği bir münadi namaz vakti sarhoşlar namaza yaklaşmasınlar diye haykırıyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer çağrılıp ona bu ayet okunuyor. Ömer Allah'ım içki konusunda bizi rahatlatıcı bir açıklama gönder diyor. Bunun üzerine Maide suresindeki ayet iniyor. Ömer çağrılıp ona bu ayet okununca nihayet artık siz bundan vazgeçeceksiniz değil mi cümlesi gelince Ömer hay hay vazgeçtik vazgeçtik demiştir. Evet. Bu Bakara suresinin bu baş tarafı Nisa suresinin 43'ünün baş tarafı Maide 90-91 ile nesk olunmuştur. De ki İkisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Burada da nesk olduğu için üzerinde fazla durmak istemiyorum. Allah subhanahu ve teala içki hakkında indireceğini indirmiş ve her türlü kötülüğün anasıdır demiş. Ve daha önceki ayetin izahında getirdiğim bir rivayette Nesey'nin naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geçmiş ümmetlerden bir kadının bir abide gözünü diktiğini ve onunla zina etmek istediğinde o yanaşmıyor. Bir hile yapıp onu cariyesiyle getirtiyor, kapıyı kilitliyor. İşte içki, işte ben, işte çocuk diyor. Ya içkiyi içersin ya benimle yatarsın ya da bu çocuğu öldürürsün. Abid içkiyi içiyor. Kadına ilişiyor ve çocuğu öldürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, içki her türlü kötülüğün anasıdır. Alana, satana, bulundurana, sıkana, sakilik yapana, depolayana Allah lanet etsin diyor. Evet. Allah Subhanahu ve Teala böyle bir belaya müptela olan varsa Allah onu kurtarsın. Bu meyanda Ebu Zer'den gelen rivayette bu kıssasını alayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın içki içen cennete girecektir sözüne, yani Allah kitabında içkiyi haram kılıp durmuşken o içki içecek cennete mi girecek? Ebu Zer'in burnu yerde sürse de evet diyor. Bu günahın meşruluğunu kazandırmıyor, aksine sakınmayı gündeme getiriyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın bize rahmetidir. Fıtri olan suçlar Allah'ın meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Allah Subhanahu ve Teala küfrün, şirkin, fıskın her türünden bizleri beri buyursun. İçkinin had cezası da vardır. İçki içene 40 sopa vurulur. Bir daha yakalandığında gene 40. Bir daha yakalandığında gene 40. Dördüncüde ise boynu vurulur. Evet. Ömer İbnül Hattab'ın zamanında, Allah onlardan razı olsun, içki içen çoğalınca Ömer had cezasını 80'e çıkarmıştır. Ve Ali bu cezayı görünce Ömer'e, sen buna 80 sopa vur, bu adam bunda ölsün, vallahi bunun karşısında seni kısas ettiririm demiştir. Çünkü sen Aleyhisselatü Vesselam'ın koymuş olduğu hükmün iki katına çıkardın, onu değiştirdin deyince Ömer hemen geriye dönmüştür. Allah onlardan razı olsun. 221. İman edinceye kadar putperest kadınları nikahlamayın. İman eden bir cariye puta tapan bir kadından o hoşunuza gitse de daha iyidir. İman edinceye kadar onları puta tapan erkeklere de nikah ettirmeyin. İman eden bir köle hoşunuza gitse de puta tapan erkekten daha iyidir. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise cennete ve mağfirete çağırır. Ve öğüt alsınlar diye insanlara ayetlerini açıkça bildirir. Burada Allah Subhanahu ve Teala inanan ve şirk koşan kadınlardan bahsediyor. Seste bozulma yok değil mi? Rabbimiz Subhanahu ve Teala putperest kadınlarla evlenmeyi müminlere haram kılıyor. Ayrıca şayet ayetin umumi oluşu kastedilmişse, kitabı olsun, putperest olsun bütün müşrik kadınlar bu ayetin hükmü içerisine giriyor. Bu ayetin umumi olarak hükmü Maide suresinin 5. ayetinde inşallah çok geniş bir şekilde açıklanacak, Allah izin verirse. Çünkü o ayet burada orada daha detaylı, daha geniş bir şekilde geldiği için inşallah oradan izah edeceğiz. 222 ve 223. Sana adet halinden de soruyorlar, de ki o bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem çok tövbe edenleri sever hem de çok temizlenenleri sever. 223. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Ve kendiniz için önceden iyi ameller gönderin. Bir de Allah'tan korkun ve bilin ki siz şüphesiz ona kavuşacaksınız. İman edenleri müjdele. Burada kadınların hayız zamanından bahsediyor. Rivayete göre, Enes'ten gelen rivayette, Yahudiler kadınlarla onlar hayızlıyken birlikte yiyip içmezler ve evlerde de bir arada bulunmazlardı. Ashab-ı kiram aleyhissalatü vesselama bu durumu sorduklarında Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri indirmiş Ve bu ayet bitince aleyhissalatü vesselam nikah yani cima hariç her şeyi yapabilirsiniz demiştir. Bu haber Yahudilere ulaşınca bu adam bizim durumumuzdan muhalefet etmedik hiçbir şeyi bırakmak istemiyor demiştir. Evet. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın ayetinden cima hariç olmak üzere kadınlarla her şeyi yapabileceğini, oturup kalkabileceği, yemek yiyebileceği kadınları kesinlikle beşeri münasebetlerden uzak tutmama gereğini din emrediyor. Ve Ayşe annemiz de aleyhissalatü vesselam Efendimizin ben hayızlı olup temiz değilken aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir tek ört altında olurduk buyurmuştur. Allah-u Teala'nın iyice temizlendikleri vakit size emrettiği yerden onlara gidin buyruğu yıkandıktan sonra temasta bulunmanın mendup olduğunu göstermektedir. Ayet-i Kerime'de kadınlar sizin tarlanızdır ayetinde ise Mekke'de Mekkeli erkekler kadınlarıyla tabi dinde meseleleri anlatırken insan bazen gerçekten sıkılıyor, zorlanıyor. Mekkeli erkekler kadınlarıyla sevişirlerken çırılçıplak soymadan, sevişmeden cinsi münasebette bulunmazlardı. Hicret edince oradaki kadınlarla evlenme mecburiyetinde kalınca aynı muameleyi oradakilere de yapmak istiyorlar. Oradakilerse bu şekilde bir uygulamayı, cimayı kerih görür, hoş görmezlerdi. Ve bu olay peygamberin huzuruna kadar geldi. Ve Allah Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu ayetinde kadınlar sizin tarlanızdır. Ona istediğiniz gibi yaklaşın. Yani ister önden ister arkadan ama münasebet sadece çocuk geldiği yönden diyerek hükmünü koymuştur. Ama bazı taifeler bu ayeti kerimeyi nasıl yorumluyorlarsa, nasıl bu fetvayı çıkarıyorlarsa kadına ters yoldan dübürden yaklaşılabileceğini çıkarmışlar ve kadınlara ay halinde dübürden yaklaşabilirsiniz. Haşa, Allah da böyle demiş demişlerdir. Halbuki bu batıldır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim kadınla dübürden yaklaşırsa o kafirdir, o dinden çıkardır, o zalimdir gibi birçok rivayet vardır. Ve lutilik dediğimiz, livate dediğimiz olaysa o da haram kılınan fiillerdendir. Koskoca bir kavmin helakına sebep olanlardandır. Ve kim lutilik yaparsa İslam'da bunun cezası öldürülmektir. Ve bir şey diyecektim, kaçtı aklımdan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aynı şekilde kim bir hayvana ilişirse, onunla cinsi münasebette bulunursa adamı da öldürün, hayvanı da öldürün diyor. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü, yani ağzı yok, dili yok, yani onun suçu ne? Yani onun suçu ne? Neden hayvanda ona bedel öldürülür? İnsanlar onu gördükçe onu hatırlar ve onun kavmini, ailesini zemmeder de ondan buyurmuştur. Kadınlar sizin tarlanızdır ayetinde dübürden yaklaşmak kesinlikle haramdır. Kim bunun fetvasını verirse, bununla amel ederse bu Allah'ın indirdiği hükme ters hareket etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala böyle bir fiili işlemekten, böyle nefsine yenik düşen insanlardan bizleri beri buyursun. Böyle hallere düşenlere de Allah tövbeyi nasip etsin. Çünkü gelen naslar ve hükmü gerçekten tehlikelidir. Ama insanoğlunun nefsi itibarıyla her zaman küfrü, fıskı, haramı işleme yoluna gider. Allah bizleri bunlardan beri buyursun. 224 ve 25. ayetler. Yeminlerinizde Allah'ı iyilik etmenize, fenalıktan sakınmanıza ve insanların arasını bulmaya engel yapmayın. Allah semidir, alimdir. Yeminlerinizdeki lagivden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Allah kalplerinizin kazandığı şeyden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafurdur, halimdir. Evet. Burada da yine günlük beşeri münasebetlerimizde başımıza gelen olaylara Allah Subhanahu ve Teala değiniyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala sizden fazilet ve servet sahibi olanlar yakınlarına, düşkünlerine ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte kusur etmesinler. Affetsinler, aldırış etmesinler. Allah'ın sizi bağışlanmasını sevmez misiniz? Allah gafurdur, rahimdir diyor Nur 22'de. Buradaysa Allah adına yaptığınız yeminlerinizi iyilik ve sıla-i rahime bunları terk etmeye yemin ettiğinizde engel kılmayınız buyuruyor. Yemin üzerine devam etme sahibi için kefaret verme suretiyle ondan vazgeçmekten daha günahtır. Nitekim Buhari'de gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o biz kıyamet günü ilkin gelecek sonuncularız dedi. Aleyhisselatü Vesselam Allah'a and olsun ki sizden birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrar edip diretmesi Allah katında Allah'ın kendisine farz kılmış olduğu kefareti vermesinden de daha fazla günah kazandırıcıdır buyurmuştur. Allah'ı yeminlerinizde iyilik etmenize engel yapmayın ayeti hakkında İbn Abbas yeminini hayrı yapmamak için bir engel kılma. Aksine yemininin kefaretini ver ve hayrı işle demiştir. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim bir yemin eder de bir başka şeyi ondan daha hayırlı görürse onu terk etmesi yemininin kefaretidir buyurmuştur. Ademoğlunun malik olmadığı elinde olmayan şeyde Allah'a isyan ve akrabaya gidip gelmeme konusunda ne nezir, adak ne de yemin vardır. Kim bir yemin eder ve ondan başkasını daha hayırlı görürse onu bıraksın. Ve daha hayırlısı olanı yapsın. Zira yemin ettiği şeyi bırakması o yeminin kefaretidir. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolun ortasında güneşin alnında oturan bir adamı görüyor. Bu adam ne yapıyor diyor. İşte o adam nezretti. Yol ortasında oturacağım, oruç tutacağım, kimseyle konuşmayacağım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söyleyin ona gölgede otursun, gelenle gidenle konuşsun, orucunu da tutsun diyor. Evet. Zannedersem bu hadis-i şerif bize gerçekten birçok şeyi ne yapıyor? Anlatıyor. Yine Ebu Davud kızgınlık halinde yemin etmenin insanı sorumlu tutmayacağını gündeme getiriyor. Evet. Yine Hazreti Ömer yemin ediyor. Vallahi billahi diyor falandan konuşmayacağım. Sonra yumuşayıp gelip bunu aleyhissalatü vesselama sorduğunda Allah'a isyan konusunda sıla-i rahme kesme hususunda ve sahip olmadığın elinde olmayan şeyde adak ve yemin yoktur buyurmuştur. Yani kişi kızgınlık anında vallahi billahi şunu yapmayacağım. Vallahi billahi şundan görüşmeyeceğim. Veya vallahi billahi şunu etmeyeceğim dediğinde bunlar geçersiz hükümlerdir. Ve Ebu Hureyre'nin gelip de ey Allah'ın Resulü diyor biz cehalette öyle alışmışız ki Lad ve Uzza, Lad ve Uzza şimdi yine ağzımıza takılıyor. böyle bir şey söylediğimizde ne dersin? Kim Lat ve Uzza derse La ilahe illallah desin. Kim gel bir kumar oynayalım derse o da bir sadaka versin buyurmuştur. Yani bugün ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın, şu çarpsın, bu çarpsın diyorlar ya, aynı baptan işte. Aynı. Çünkü yemin sadece Allah adına yapılır. Onun dışında hiçbir yemin Allah için yapılan yemin değildir. Evet. Maalesef bu gerçekten ihmal edilen konulardan birisi. 226 ve 227. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer yeminlerinden dönerlerse şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Şayet boşanmaya karar verirlerse muhakkak Allah semidir, alimdir. İla yemin demektir. Bir kimse karısıyla cinsi münasebette bulunmamak üzere yemin ederse münasebette bulunmamak üzere yemin ettiği süre ya 4 aydan az ya da çok olur. Şayet 4 aydan az ise surenin bitimini bekler. Sonra karısıyla cinsi münasebette bulunur. Bu sure içinde kadın da sabretmeyecektir. Kocasıyla münasebette bulunma istemeye hakkı yoktur. Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Ayşe annemiz rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam kadınlarıyla bir ay münasebette bulunmamaya yemin etmiş ve 29 gün sonra inerek ay 29 gündür buyurmuştur. Surenin 4 aydan fazla olması halinde 4 aylık surenin bitiminde kadın kocasıyla münasebette bulunmak isteyebilir. Bu durumda erkek ya onunla münasebette bulunacaktır ya da boşayacaktır. Kadınlarına yaklaşmamaya, onlarla cinsi münasebette bulunmamaya yemin edenler için bir ceza, burada ilanın cariyelere değil sadece zevcelere mahsus olduğu çıkıyor. Ama şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Yeminleri sebebiyle zevceleri hakkında yapmış oldukları kusurları bağışlayıcıdır. Hani halk arasında insanlar kızdığında Türk tabiriyle diyeyim, 3'ten 9'a şart olsun ki derler ya, artık ne diyorlarsa işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyerek karıyı boşama yoluna gidiyorlar. Sanki bir eşyaymış, sanki bir malmış veya hiçbir değeri yokmuş gibi bir kızgınlıkta her şeyi bir tarafa atıveriyorlar. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala yumuşak davranmayı, eğitmeyi, eğitici olmayı, sabırlı olmayı, güler yüzlü olmayı bize her zaman emrediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de veda hutbesinde bakın, hiç kimse dikkat etmez. Çünkü dinde gözü yok ki milletin. Allah adına emanet aldığınız kadınlara sahip çıkın diyor. Ve sizin en hayırlınız kim diyeyim mi? Eşine ve çocuklarına hayırlı olandır diyor. Ama tabi dediğim gibi dinde göz olmayınca kalpte kararıp gidiyor. İşte bu belalardan bir tanesi de kızan birisinin yemin edip, yani ila dediğimiz kadınından uzak durma meselesidir. Allah her türlü kızgınlıktan, her türlü kızgınlık anında alınan kararlardan bizleri beri buyursun. Çünkü kızgınlık gadap şeytandan, hilimle hareket etme Rahman'dandır. Eğer yeminlerinden dönerlerse şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir ayetinde yemin eden kişi 4 ay sonra yemininden dönerse üzerine kefaret gerekmez. Kim yemin eder de yemin ettiğinden başkasını daha hayırlı görürse yemininin kefaretini ona verir ve döner. Allah Subhanahu ve Teala hak ile amel etmeyi bizlere nasip etsin. 228. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 adet ve temizlenme müddeti beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer barışmak isterlerse kocaları onları geri almaya daha layıktır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakları olduğu gibi kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Erkekler onların üzerine bir dereceye sahiptirler. Allah azizdir, hakimdir. Burada bu ayet-i kerime birkaç tane meseleyi gündeme getiriyor. Birincisi, boşanma dediğimiz ve boşanan kadınların iddeti. Bu ayet adet görme döneminde olan zifah ve duhul vaki olduktan sonra boşanan kadınların 3 adet suresi beklemeleri konusunda Allah subhanahu ve teala'nın emridir. Kocasının boşamasından sonra böyle bir kadın 3 hayız müddetince bekleyecek, sonra dilerse evlenecektir. Ama kadın hamile ise çocuğu doğduğunda onun iddeti de biter. Yani hamile kadın bundan müstesnadır. Evet. Erkeklerin kadınları üzerindeki hakları olduğu gibi kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Dolayısıyla her biri üzerlerine düşen görevleri güzelce yerine getirmek zorundadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de demin de dediğimiz gibi kadınlar hakkında Allah adıyla kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Onları Allah'ın emanetiyle aldınız. Onları Allah adıyla helal kıldınız. Sizin onlar üzerinizdeki hakkınız sizin hoşlanmayacağınız hiçbir kimseyi yatağınıza bastırmamaları. Eğer böyle yaparlarsa onları acıtmayacak şekilde dövünüz. Güzel bir şekilde onların rızkını ve yiyeceklerini veriniz. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü, bizden birinin üzerinde zevcesinin hakkı nedir? Evet. Ey Allah'ın Resulü, bizden birinin üzerindeki zevcesinin hakkı nedir diye sorduğumda aleyhissalatü vesselam Efendimiz yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin, yüzüne vurmayacaksın, onun çirkin olduğunu söylemeyeceksin, evden başka yerde ondan ayrılmayacaksın. Evet. İbn Abbas, kadının benim için süslenmesini sevdiğim gibi ben de kadın için süslenmeyi severim. Çünkü Allahü Teala erkeklerin kadınların üzerindeki hakları olduğu gibi kadınların da onlar üzerinde hakları vardır buyurmuştur. Erkekler onların üzerinde bir dereceye sahiptirler. Yani yaratılışta, ahlakta, derecede, emre itaatte, harcamada, infakta, faydalı olan şeyleri yapmakta, dünya ve ahireti üstünlüğünde erkekler kadınlardan bir derece üstünlüğe sahiptir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Çünkü Allah kiminin üstünü kılmış, hem de erkekler mallarından infak etmektedirler. Nisa 34. ayette buyurmuştur. Allah azizdir, hakimdir. Emrine muhalefet eden ve kendisine isyan edenlerden intikam almakta izzetlidir. Emirlerinde, dininde ve kaderinde de hikmet sahibidir. Bunlar şimdi Allah'ın ayetleri. Birisi tutar da niye benden üstün, niye benim üzerime hakim der, kadın da erkek de eşittir derse, işte o zaman Allah'ın indirmiş olduğu emri ters düz eder. Bu sefer kadındaki iffet, kadındaki izzet gider. Allah subhanahu ve teala erkeği kadının üzerine hakim kılmakla aslında kadına bir koruma, bir kalkan koymuştur anlayabilene. Ama bakın, kadın ve erkek eşittir ilkesini savunan, Allah Azze ve Celle'nin hükmünü kabul etmeyenlere bir bakın. Sadece bakın. Hiçbir şey demek dahi istemiyorum. Onun için Allah Subhanahu ve Teala her zaman bizim için hayır murad etmiş, onun emirlerine uyan da hayırlara nail olmuştur. Allah o hayra erenlerden eylesin. Hem bizi hem eşimizi. Bundan önceki ayetlere eğer dikkat etmiş olursanız İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından bazı pasajlar gördük. İbrahim Aleyhisselam hanımını bıraktığında arkasından gidiyor. Birkaç kere sesleniyor, İbrahim hiç konuşmuyor. Bizi nereye bırakıyorsun diyor. Şimdi birinin kocası hanımını kucağında çocuğuyla ıssız, ev yok, bark yok, yiyecek yok, insan yok, hiçbir yer yok. Bir yere bırakıp gitse. Arkadan kadın gelip dese ki hangi kadın der, ben de çok merak ediyorum bunu da. Bizi nereye bırakıyorsun? Yani bu söz çıkar mı bilmiyorum da hadi çıktı diyelim. Erkek de dese ki Allah'a, kadın o bana yeter deyip acaba döner mi? Bakın bunları da gördük ve hemen gidiyor, dönüyor. Kaderine razı oluyor ve teslim oluyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbini sevmesi, itaatkar olması, emrine itaat etmesi, kendisine itaat edicilerin de itaat etmesine sebep oluyor kardeşlerim. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'nin emrini hayatına geçirmedeki titizliği, oğlunu kurban ederkendeki dahi ayetlere bakacak olursanız, İsmail ne diyor? Allah'ın emrini yerine getirmekte ne yapma? Tereddüt etme. Muhakkak ki sen beni sabırlardan bulacaksın diyor. Ve oraya giderken iblisin hem çocuğa hem anasına hem de İbrahim Aleyhisselam'a yaklaştığı yerleri bir düşünün kardeşlerim. Üçünden de alacağını alamamıştır. Bugün haçta insanlar gider, o cemrelere taş atarlar ama onun olduğu vaka neden olmuştur? Neden bu vaka vardır? Hiç düşünmez. İşte o noktalarda iblis hem de en şeytani dilini kullanarak bu üç büyük aziz insana yaklaşmış ama üçünden de alacağını alamamış. İşte itaatların insanı yükselttiği en üst nokta. En üst nokta. Allah bizi uyanlardan eylesin.